produkty. Wybrane sklepy będą czynne całodobowo. Lista sklepów dostępna na Lidl.pl. Dziękujemy za wyrozumiałość. Lidl. Dbajmy o siebie. Bądźmy bezpieczni. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Program trzeci po godzinie 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Trzeci dzień kwietnia, jest piątek, przed nami serwis. Piotr Jaśkowiak. 6 tysięcy osób straciło pracę, to dane resortu rodziny z dwóch pierwszych dni kwietnia. Pracownicy z Polski i Czech proszą premiera o otwarcie granicy. Sytuacja w Hiszpanii nadal dramatyczna, ale pojawiła się też nadzieja, że epidemia zacznie wygasać. W pierwszych dwóch dniach kwietnia 6 tysięcy osób straciło pracę. Takie dane podaje minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Według Marleny Maląg skutki pandemii rynek pracy najboleśniej odczuje w wakacje. Obraz wzrastającego bezrobocia będzie u nas widoczny tak naprawdę w końcówkach kwietnia, maj, a także miesiące letnie, bo patrząc na to, że jeżeli przedsiębiorcy podejmują decyzję o tym, że będą zwalniać pracowników, są okresy wypowiedzenia, a więc na dzisiaj nie widzimy tego wzrostu dużego. Równocześnie 1 i 2 kwietnia 3,5 tysiąca osób wyrejestrowało się z bazy bezrobotnych. Według Głównego Urzędu Statystycznego w lutym bezrobocie w Polsce wyniosło 5,5%. 1 kwietnia zaczęła obowiązywać rządowa tarcza antykryzysowa, która przewiduje wsparcie dla drobnych przedsiębiorców i samozatrudnionych. Więcej informacji na jej temat na stronie www.gov.pl/tarcza-antykryzysowa albo www.polskieradio24.pl. Przekraczający granice pracownicy domagają się przywrócenia ruchu pomiędzy Polską a Czechami. Petycję w tej sprawie wysłali do premiera Mateusza Morawieckiego. To dla nas być albo nie być, piszą w specjalnej petycji do premiera pracownicy z obu stron granicy. Zwracają także uwagę na fakt, że choć rozumieją obawy społeczne przed roznoszeniem wirusa przez osoby podróżujące przez granicę, to jednak w wypadku pracowników transgranicznych byli oni pod większą kontrolą sanitarną, aniżeli ci, którzy poruszają się na przykład do pracy czy sklepu w jednym z tych państw. Dużo wcześniej z takimi postulatami zwracali się samorządowcy z polsko-czeskiego pogranicza, m.in. burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Kilka tysięcy mieszkańców Cieszyna i powiatu cieszyńskiego najprawdopodobniej straci pracę, swoje firmy. Osoby te legalnie pracowały po czeskiej stronie. Decyzja przedwczesna i z takim apelem również wystąpiliśmy do premiera. Na razie odpowiedzi w tej sprawie nie ma, ale właśnie zmieniły się procedury dotyczące przekraczania granicy przez rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne po obu stronach granicy. Od teraz będą oni mogli dojeżdżać do swych pól bez obowiązku dwutygodniowego. Kwarantanny. Informacje na ten temat zebrał Andrzej Ochodek. Maseczka ogranicza ryzyko zakażenia się, tak mówiła w programie trzecim Polskiego Radia dr Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Zrzeszeni w nim lekarze rodzinni zaapelowali o wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek ochraniających nos i usta w miejscach publicznych i w zakładach pracy. Powinniśmy wykorzystać każdą możliwość, która zmniejszy narażenie dla nas i dla otoczenia. Dzisiaj wielu ekspertów podkreśla, że maseczka jak najbardziej ogranicza. Dzisiaj nie wiemy, z kim mamy do czynienia, nie wiemy, czy sami nie jesteśmy zakażeni, bo chociażby ja jako lekarz nie mam robionych testów, mimo że żeśmy się do tego domagali. Mówiła dr Bożena Janicka. Jednocześnie zwracała uwagę, że ludzie noszą maseczki niepoprawnie. Ja zaczęłam obserwować, jak zachowują się nasi pacjenci. I to jest siedlisko wirusów. Kiedy ja słyszę panią, jedną czy pana, pytam się, no może maseczkę. Nie, bo ja się owinę szalem, nie, bo ja się owijam chustą. Na moje pytanie, a co pani robi potem z tą chustą, jak pani przyjdzie do domu? Wieszam do szafy. Ja mówię, proszę panią, to jest właśnie największe zagrożenie. Lekarka zwracała uwagę, że maseczki wielorazowe trzeba od razu wyprać, natomiast te jednorazowego użytku od razu zutylizować. Wczoraj Światowa Organizacja Zdrowia podała, że rozważane jest zalecenie, aby maseczki były używane przez wszystkie osoby wychodzące z domu. Dotąd rekomendowano je jedynie w szpitalach i osobom zakażonym koronawirusem. Kolejne tragiczne dane na temat koronawirusa w Hiszpanii. W ciągu doby zmarły 932 osoby. Tym samym całkowita liczba ofiar to prawie 11 tysięcy. Władze twierdzą, że pojawiła się jednak nadzieja na poprawę sytuacji. Przedstawiciele hiszpańskich służb ratunkowych poinformowali na codziennej konferencji prasowej, że liczba zakażonych w ciągu ostatniej doby wzrosła o ponad 7 tysięcy i wynosi obecnie 117 tysięcy. Liczba ofiar w kraju to teraz prawie 11 tysięcy. Wyleczyć udało się ponad 30 tysięcy osób, a wśród nich jest 101-letnia kobieta z miasta Huesca. Chciałabym, żeby ta historia dała nadzieję osobom chorym. Moja matka została przyjęta do szpitala, gdy miała 100 lat, a teraz świętuje 101 urodziny. Trzeba zatem walczyć, bo można z tego wyjść. Mówiła w nagraniu opublikowanym przez lokalne władze w internecie córka kobiety Mari Carmen. Hiszpańskie służby twierdzą, że wzrost liczby nowych przypadków jest coraz mniejszy. Zmniejsza się też przyrost liczby ofiar, co daje nadzieję, że kraj być może zaczyna wczesny etap wychodzenia z pandemii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Hiszpanii obowiązują wyjątkowo ostre restrykcje. Z domów wychodzić można jedynie na niezbędne zakupy. Zamknięte są restauracje, sklepy i urzędy. Ograniczona jest liczba osób, które powinny stawić się do pracy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, rano wieczorem miejscami małe. Na północy i północnym wschodzie miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. Podobne opady możliwe również w Sudetach. Temperatura maksymalna jutro od 7 na północy i w rejonach podgórskich do 11 miejscami na zachodzie i południowym zachodzie. A wiatr słaby, umiarkowany na północy, północnym wschodzie. A wysoko w górach okresami porywistym, północno-zachodnim i zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu, bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla ciebie, wielka pomoc dla dzieci. I ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłocha. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6 tysięcy złotych. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Uwaga, uwaga. Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Tesco dziękuję wszystkim pracownikom za pracę w tym wyjątkowym czasie. Dziękujemy, że umożliwiacie naszym klientom codzienne i niezbędne zakupy. A klientom dziękujemy za wsparcie i wyrozumiałość. Prosimy o racjonalne zakupy i stosowanie się do zaleceń. Tesco. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi od 1 do 1,5 metra. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Osiem minut po godzinie 16:00 wspólnie słuchamy programu trzeciego popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku 22. zdd3@polskieradio.pl. Benjamin Biolay. Avec les yachts de ces millionnaires débonnaires qui pissent le ventre à l'air dans la mer. Si tu suis mon regard, tu verras des doutes, des gens qui partent tard, tard au bord de la route. Tu verras le soleil qui recule d'un pas, qui devient vert bouteille et commencer chez moi. Pan Piotr napisał przed chwilą: jestem lekarzem, mam podobne zdanie do opinii pana doktora Grzesiowskiego, z którym pracowałem, mam tylko jedną uwagę. Maseczki, rękawiczki należy używać z głową w sposób prawidłowy, bo inaczej staną się śmiertelnie niebezpieczne. Pozdrawiam państwa. ZD3@polskieradio.pl. trace des kilomètres triangulaires. Si tu suis mon regard, tu verras des doutes, des gens qui partent tard, tard au bord de la route. Tu verras le soleil qui recule d'un pas. Je deviens vers l'hôtel et commencer chez moi. Si tu suis mon regard, tu verras des plaines, des taxis, des gares, gares, gares à la migraine. Tu verras tout vermeil, tu verras tout plus bas, tu liras tout vers l'air, tu montreras le chemin. To już za moment, proszę Państwa. Moim gościem będzie pani profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I podczas naszej rozmowy pojawią się pytania. Bardzo proszę, 7 trójek na początku, 22. Minut po godzinie 16. Tu program trzeci. Pani profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, już na antenie. Dzień dobry pani. Pani profesor, kłaniam się. Witamy. Witam. Dzień dobry. Witam bardzo uprzejmie. Pani profesor, mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób na wniosek zainteresowanego będą zwolnione ze składek za marzec, kwiecień, maj. Państwo będzie, jak wiadomo, regulowało te składki. Rozumiem, że przez ten czas właściciel firmy, pracownicy są normalnie ubezpieczeni, no i składka emerytalna również będzie opłacana? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tak, wśród tych grup zwolnionych z obowiązku opłacania składek, tak jak powiedział pan redaktor, za marzec, kwiecień i maj ta składka będzie zapisana na koncie tych podmiotów i tych ubezpieczonych, a więc co oznacza, że ona także będzie później miała istotny wpływ na ustalania prawa do świadczeń i tych krótkookresowych, jak zasiłki chorobowe, macierzyńskie, również na koncie emerytalnym. Korzystając z tej okazji, przypomnę, że to podstawowe zwolnienie z obowiązku opłacania składek dotyczy właśnie tak zwanych mikrofirm zatrudniających do 9 ubezpieczonych. Mhm. Oczywiście z tym właścicielem musimy to łącznie rozumieć, a to pojęcie tych do 9 ubezpieczonych to są i pracownicy, i zleceniobiorcy. Szacujemy, że to będzie około 1,3 miliona osób, natomiast jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą tych mikrofirm, które będą korzystały, to nawet około 700 tysięcy takich firm będzie mogło skorzystać. Zresztą ja właściwie mam taki najświeższy komunikat, rozmawiając z panem redaktorem, ponieważ my przyjmujemy te wnioski. No tak, bo już wnioski tak cały czas napływają. Tak, i w tej chwili na godzinę 16, może to jest taki news, przyjęliśmy do tej pory 123 tysiące wniosków, jeżeli chodzi o pomoc z tej ustawy antykryzysowej. I warto tutaj dodać, że prawie 100 tysięcy, 96,7, to są właśnie te wnioski, o których rozmawiamy, o zwolnienie ze składek. Tak. Ale my także odpowiadamy za inne formy pomocy i wsparcia. Wiem. I pytań pani prezes jest bardzo dużo. Co z firmami na przykład, które już wcześniej były w trudnej sytuacji, nie regulowały składek do ZUS-u? Na przykład chodzi o takie firmy, które po prostu mają zaległości. Jak będą traktowane? Tak, to jest cały kompleks tutaj zagadnień. Najpierw powiemy tak, że to zwolnienie z obowiązku opłacania składek jest dokładnie skierowane dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą przed 1 lutym 2020 i opłacają składki na własne ubezpieczenie. A jeżeli chodzi o tych z kolei płatników, którzy zatrudniają do 9 ubezpieczonych, to tą liczbę ubezpieczonych przyjmujemy według stanu na 29 lutego tego roku. A więc to jest ten warunek prowadzenia tej działalności trwoga rolniczej przed 1 lutym tego roku, natomiast stan dla tych mikro to przyjmujemy zgłoszony na 29 lutego tego roku. Czyli rozumiem. De facto trzeba mieć uregulowaną tą sytuację, jeżeli chodzi o obowiązki opłacania składek. Natomiast jeżeli chodzi o zadłużone firmy, zadłużonych też samozatrudnionych, no to my tutaj absolutnie stosujemy też regulacje unijne, które wyraźnie mówią, że nie mogą z takiej pomocy publicznej korzystać podmioty, które znalazły się w trudnej sytuacji w grudniu ubiegłego roku. A więc to nie wynika z naszej ustawy antykryzysowej, tylko wprost z przepisów unijnych. I my przyjmujemy, zresztą dostępną na stronie zakładu też taką wykładnię, że jeżeli to zadłużenie przekroczyło 12 miesięcy, za ubiegły rok oczywiście, i mamy postępowanie tutaj układowe z tym dłużnikiem, no i jeżeli on spełnia te warunki, o których przed chwilą mówiliśmy, to będzie on mógł korzystać z tego zwolnienia. Trzymiesięcznego. By pan Jan na antenie, mamy telefon i pytanie. Pani Janie, proszę, halo? Chciałbym spytać, czy ubiegać się o zwolnienie mogą wszystkie firmy zatrudniające do dziewięciu osób, czy jest jeszcze wymagany jakiś limit przychodu, na przykład za miesiąc marzec? No to nie, już to już wyjaśnialiśmy, ale powtórzmy, tak, pani profesor? Tak, powtórzymy oczywiście, jeżeli pan jest w takiej sytuacji, że prowadził tą działalność przed 1 lutym i opłacał składki, tak, a jeżeli zatrudniał te osoby zgłoszone nie więcej niż 9 sobą na 29 lutego, to pan spełnia warunki, ale gdyby pan był tylko opłacającym składkę za samego siebie, samozatrudnionym, to wtedy my byśmy prosili o informację, czy pana przychód z działalności w 1 miesiącu, kiedy pan się by ubiegał o to zwolnienie ze składek, nie przekroczył 300% przeciętnego wynagrodzenia. Zapytalibyśmy, czy nie przekroczył właśnie 15 681, ale to dotyczy, kiedy sam za siebie opłaca skład. Natomiast nie dotyczy mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby. Nie ma żadnego, proszę państwa, warunku przychodowego. Pani prezes, tak, osoby, które wykonywały umowy cywilnoprawne, czyli umowy zlecenia, umowy o dzieło, mogą również wystąpić do ZUS-u o takie świadczenie postojowe, tak to się nazywa. To 2080 zł. To jest 80%, proszę państwa, minimalnego wynagrodzenia. Od razu powiedzmy na rękę, od tego nie płacimy podatku. Jest jednak pewien warunek dotyczący właśnie przychodu z miesiąca, który poprzedzał ten, z którym składamy wniosek. O tym przed chwilą mówiliśmy i to warto zapamiętać, prawda? Tak jest, pan redaktor już wszystko wyjaśnił. To chodzi właśnie o to, żeby w tym miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał ten dochód 300%. To też jest w granicach 15 600 tam z pewnymi groszem, różnicami. Także jak najbardziej tak to wygląda. Pani prezes, tylko dodamy jeszcze, że świadczenie nie jest też oskładkowane. Ono jest netto 2080 bez podatku i bez składki. Czy świadczenia, o których rozmawiamy, są jednorazowe? Na ten moment przewidziane jest, że przygotowujemy się do wypłaty jeden raz, natomiast w tej ustawie, specustawie jest zapis, że Rada Ministrów po uwzględnieniu sytuacji i o takim ewaluacji może zmienić tą decyzję w drodze rozporządzenia. Także jest delegacja dla Rady Ministrów. Pan Bartłomiej na antenie. Panie Bartłomieju, witam. Krótkie pytanie. Halo, proszę. Dzień dobry. Ja chciałem zapytać, czy pracodawca jest tą osobą dziewiątą zgłoszoną do ubezpieczenia, czy to dotyczy tylko 9 pracowników, to jest raz. I dwa, czy jeżeli dany pracownik ma orzeczoną rentę w międzyczasie 25 lutego, a decyzja, że tak powiem, nie doszła, że tak powiem, że pracownik zakończy umowę, czy ten pracownik jest traktowany jako naraz zgłoszoną do ubezpieczenia? Pani prezes, najpierw jak... Ja już bardzo proszę. Mówimy o ubezpieczonych, czyli w ogóle, żeby mówić, to musi być osoba ubezpieczona i koniec, ubezpieczonym jest się zgłoszonym w tym dniu na 29 lutego, jak ustaliliśmy z panem redaktorem. Natomiast w tej liczbie do 9 jest także właściciel, tak mówiąc bardzo potocznie, czyli jest i szef, i do 9, czyli 8 osób ubezpieczonych, wśród których jest pracownik, zleceniobiorca i jeszcze pewne jakieś inne osoby, które przecież mogą tam być zatrudnione. Pani prezes, wiele firm, które nie mogą wystąpić o to zwolnienie ze składek, co tyczy się, jak już podkreślaliśmy, mikroprzedsiębiorców, no będą starały się wystąpić zapewne o rozłożenie należności w ZUS-ie na raty. Przyznam, że kiedyś oglądałem taki wniosek i listę dokumentów, które trzeba dołączyć. No miałem wrażenie, że instrukcja obsługi rakiety kosmicznej jest prostsza. Jak to wygląda w tej chwili w przypadku wniosków, o których rozmawiamy? Tak, myśmy wprowadzili bardzo prosty, panie redaktorze, no na księżyc byśmy z tym wnioskiem chyba nie polecieli, z tą instrukcją. Oświadczenie jednostronicowe i ono już obowiązuje od 16 marca, czyli de facto wcześniej niż uchwalona jest ustawa osłonowa antykryzysowa i w związku z tym to zainteresowanie o wystąpienie, odroczenie składek czy rozłożenie zaległości jest bardzo duże. Przed ustawą jeszcze ono było 8-krotnie większe niż w ubiegłym roku, bo tam mieliśmy miesięcznie 6 tysięcy wniosków, a w drugiej połowie marca mieliśmy 26 tysięcy, więc ogromne zainteresowanie i tak samo w tej chwili te wnioski wpływają już w ramach też tej nowej regulacji. Może też powiedzmy, że ważne jest, żeby wystąpić z tym wnioskiem o odroczenie przed terminem płatności składek. To jest ważne, bo potem nie naliczają się odsetki. Ważne jest także to, że nie nalicza się zgodnie z tą nową ustawą opłata prolongacyjna. A więc jesteśmy do dyspozycji dla tych też płatników średnich i tych dużych powyżej 249 pracowników czy ubezpieczonych. Dodajmy, i oni mogą korzystać z tej ulgi. Dodajmy, że wszelkie informacje na stronie www.zus.pl. Panie prezes, wnioski składamy albo elektronicznie, albo wysyłając na pocztą, albo możemy też osobiście w siedzibie ZUS-u, tak? Tak, oczywiście, ale ja bardzo zachęcam jednak do elektronicznego składania wniosków i widzimy, że te podmioty, osoby, które z tego mogą korzystać, czynią użytek, dlatego że mamy dostosowane te systemy informatyczne specjalnie dla tych rozwiązań i ta automatyzacja powoduje, że możemy prosto, szybko i bezpiecznie zidentyfikować stan faktyczny każdego podmiotu ubiegającego się. I nawet mogę dzisiaj w rozmowie z panem redaktorem powiedzieć, że dzisiaj mamy pozytywnie rozpatrzonych już dzisiaj 15 wniosków, w tym 3 wnioski osób, które rozliczają się w formie karty podatkowej, jeżeli chodzi o świadczenie postojowe. Czyli proszę zobaczyć, kilkadziesiąt godzin wnioski złożone automatycznie i dzisiaj mamy już pozytywne rozpatrzenie i te osoby otrzymają świadczenie postojowe 15 kwietnia. Podobnie te układy, o których rozmawialiśmy właśnie, odroczenie terminu zapłaty składek, także już mamy pierwsze 54 wnioski rozpatrzone w tym nowym trybie pozytywnie. A więc zapraszamy do korzystania z platformy usług elektronicznych. Intuicyjnie poprowadzi nas system i wypełniamy te sekwencje krótkie, to jest wniosek, dokładnie też na dwie strony, jeżeli chodzi i o tych, co mają mikrofirmę, samozatrudnione, a więc oczywiście możemy, tak jak powiedział pan redaktor, również w formie papierowej możemy wrzucić te wnioski też do tych boksów, skrzynek, które są przed naszymi terenowymi jednostkami. No, tak, ale zapraszamy online. To jest tak, najszybciej i najskuteczniej. Ta droga zresztą jest po prostu najbardziej bezpieczna. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za wyjaśnienie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się. Dobrego popołudnia i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, była państwa gościem. Słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen, kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie, tańczą panowie niewidzialni na moście w Avignon. zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru ganie tańczą liściaste suknie panie. Tańczą liściaste suknie panien na moście w Awinion. W drzewach w zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk, wirują ptaki płowo złote, jak lutnie co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe łanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion. To była Ewa Demarczyk. Na co dzień, proszę państwa, pomaga osobom zakażonym koronawirusem. Teraz sama potrzebuje pomocy. Pani Dorota jest pielęgniarką na oddziale zakaźnym w szpitalu przy ulicy Wolskiej w Warszawie. Tydzień temu spłonął jej dom. Pani Dorota była wtedy na dyżurze. O szczegółach tej historii Marcin Pośpiech. Jak relacjonuje pani Dorota, wieści o pożarze dotarły do niej w momencie, kiedy w kombinezonie i masce ochronnej wychodziła do namiotu, w którym wstępnie badane są osoby podejrzane o zakażenie. Dzwoniła siostra pielęgniarki, mieszkająca w Bełchatowie, mówi Dorota Wójcik. Zadzwoniła do mnie, nie wiedziała, że jestem w pracy. I ja myślałam, że ona dzwoni tak, wie pan, towarzyszko. Ona mówi, a gdzie ty jesteś? Ja mówię, w pracy. Dom ci się pali. W domu został niepełnosprawny mąż pani Doroty oraz jej druga siostra. Nie było z nim kontaktu. No i od razu zaczęłam się rozbierać. Koleżanka wszystkie te rzeczy wyrzuciła, a ja do szatni przebrałam się, zamówiłam taksówkę. Jeszcze kolega wyjeżdżający karetką mówi, chodźcie, zabiorę. Ja mówię, nie, ja pojadę taksówką. No i przyjechałam, to już ulica była zamknięta, było dużo straży. Siostrę i męża pani Doroty ewakuowali sąsiedzi. To oni zauważyli płomienie i wezwali straż pożarną. Straty są ogromne. Proszę pana, cały dach do wymiany, bo dzisiaj były panowie od dachów. Cała blacha, bo to domki są pod konserwatorem zabytków, bo to one są z 50. lat. Łaty, całe to drewno, na czym się te dachówki trzymają, wszystko jest do wymiany, bo to się dotknie i to się spada, jest wszystko spalone. Ale zniszczeń jest dużo więcej. Zalane zostały między innymi podłogi, wszystko nadaje się do wymiany. Rodziny pielęgniarki na odbudowę nie stać. Działać postanowili okoliczni mieszkańcy. Dla nich pani Dorota nie jest kolejną anonimową osobą z sąsiedztwa. Mówi pan Paweł Wójcik, który jest jej sąsiadem. Dodajmy, zbieżność nazwisk jest przypadkowa. Ci, którzy znają Dorotę, wiedzą, jak ona jest otwarta na ludzi. Wie pan, tutaj w tej okolicy, w tym naszym osiedlu, Gołąbki i szerzej Ursus, nie ma w zasadzie rodziny, która by nie była wdzięczna Dorocie za pomoc. My sami doznaliśmy tej pomocy od niej. Ona pomagała każdemu, komu tylko mogła. Był na przykład taki sąsiad już nieżyjący, pan Bogdan, samotny, któremu ona nawet jedzenie przynosiła do domu. Więc wydaje mi się, że ta akcja jest również jakąś formą okazania jej wdzięczności za to wszystko, co dla tutejszych mieszkańców, dla nas wszystkich w czasie swojego życia robiła. Od początku tygodnia w internecie na portalu zrzutka.pl trwa zbiórka na odbudowę domu pani Doroty. Odzew był natychmiastowy. W tej chwili na dzień dzisiejszy jest blisko 140 tysięcy zebrane. W zbiórce wzięło udział ponad 2000 osób. To nas naprawdę zaskoczyło i wzruszyło, bo nie spodziewaliśmy się aż takiej reakcji społecznej. To na pewno są sąsiedzi, na pewno są mieszkańcy. Ja myślę, że również środowisko pracy Doroty też pewnie zadziałało. Ale zbiórka trwa nadal. Nadal potrzebne są pieniądze na remont. A liczy się każda złotówka. A pani Dorota nadal pomaga swoim pacjentom. No sytuacja jest bardzo ciężka, bo zgłasza się bardzo dużo pacjentów. Ja sama pobierając wymazy, to miałam około 40 osób, zetknęłam się bezpośrednio, brałam wymazy, od pacjentów, u których później potwierdziło się. Tę historię przedstawił Państwu Marcin Pośpiech. Program trzeci, punktualnie 16.30. Zaglądamy do prognozy. Jutro w sobotę zachmurzenie małe, umiarkowane, także duże rano wieczorem, miejscami małe na północy, północnym wschodzie, miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. Podobno opady możliwe również w Sudetach. Temperatura maksymalna 7 na północy i w rejonach podgórskich 11 miejscami na zachodzie, także południowym zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany na północy, północnym wschodzie, wysoko w górach, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Pan Andrzej napisał, czy ja dobrze czytam, że Lasy Państwowe zakazały wstępu do lasów. Nie tyle, dobrze panie Adamie, ale nie tyle, panie Andrzeju, przepraszam, nie tyle Lasy Państwowe, co Ministerstwo Środowiska. Zamknięte są lasy, parki narodowe do 11 kwietnia. 28 minut do 17, tu program trzeci. Told you they bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning. While my guitar gently weeps. Surely be learning. Still my guitar gently weeps. Pan Adam, panie Adamie, witam, dzień dobry, halo. Kłaniam się panu i kłaniam się panu. Panie redaktorze, postanowiłem wnukom pomóc przetrwać ten trudny, niezawiniony przez nich czas. Mm-hmm. Do ich wyłącznej dyspozycji zostawiłem piwnicę i parter. Oni mają tam siłownię, mają ping-pong, mają bilard, mają takie, co się tacze, co się rzuca, takie ostre, prawda? No taki mini-golf. To czeka pana niebawem pewnie remont tych pomieszczeń. I jeszcze mają takie kule, co się rzuca, one są z magnesem i tego. Mają też kuchnię, które mogą sobie robić, co chcą. Wydaje mi się, że wszyscy powinniśmy w miarę swoich możliwości im pomóc. Jedyne pomieszczenie, do którego nie mają wstępu, to jest skład win, ale to nikt nie ma do nich wstępu. No, to wiadomo. Taki dziadek swoją drogą to skarb. Pozdrawiam pana, panie Adamie. Za chwilę, proszę Państwa, w Trójce przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Mówić będziemy o bardzo trudnej sytuacji w domach opieki nad ludźmi starszymi, ludźmi schorowanymi. To grupa The Beatles. 24 minuty pozostały nam do 17. Liczby nie przestają przerażać. Około 500 zgonów dziennie, tysiące zakażeń. Zjednoczone Królestwo zbliża się do punktu szczytowego epidemii. Opustoszałe ulice, miliony ludzi zagrożonych utratą pracy. O groźbie przepełnienia szpitali słyszymy codziennie. Ale sytuacja jest też trudna w domach opieki nad ludźmi starszymi, schorowanymi, często nierozumiejącymi do końca, co się dzieje. Pracownica jednego z takich domów, zastrzegając anonimowość, zgodziła się porozmawiać z naszym korespondentem Adamem Dąbrowskim. Tak brzmiało to na moim balkonie. Co czwartek Brytyjczycy biją brawo ludziom na pierwszym froncie walki z wirusem. Biją brawo między innymi mojej rozmówczyni. No jesteśmy wszyscy przerażeni, bo wiadomo, jak taki wirus by się dostał do jakiegoś nursing home'u, rano mogą zachorować, a wieczorem mogą wszyscy nie żyć. No taka prawda, razem z nami. Menedżerka w jednym z angielskich domów opieki nie kryje niepokoju. Wie, że najbliższe dni i tygodnie będą ciężkie. Jesteśmy twierdzą, bo to tylko może ich utrzymać przy życiu. To są ludzie, którzy są przede wszystkim narażeni, bo oni mają te wszystkie schorzenia, mają kiepskie układy immunologiczne, mają swój wiek. Oni są jak dzieci. Jeżeli pan i nie umyje im tych rąk, to oni nie umyją, bo oni nie wiedzą, tak? Co niektórzy z tych osób nie wiedzą, jak się nazywają, a co dopiero, żeby im powiedzieć, co się dzieje na zewnątrz. Momentów wzruszeń nie brakuje. Brak tej relacji z bliskimi, tak? Bo byli codziennie na przykład, a teraz ich nie ma. To była przykra sytuacja tydzień temu w Dzień Matki, no, kiedy po prostu rodziny podchodziły pod okna i dawali nam prezenty, kwiaty, żeby przekazać tym pacjentom, a też nie jest tak, że każdego pacjenta można przetransportować do tego okna, tak? Między innymi w takich miejscach arcyważne są badania na obecność koronawirusa. Testy to na Wyspach temat numer jeden. 11 marca deklarowano 70 tysięcy testów dziennie. Nadal tego nie osiągnęliśmy, a na przykład Niemcy robią wielokrotnie więcej. Wielkie pytanie do rządu, dlaczego zostajemy w tyle? In scaling up this testing capacity. Mówi John Ashworth z opozycyjnej Partii Pracy. Co z tymi testami? To pytanie, jakie rząd słyszy od początku tygodnia. Pytania bez odpowiedzi. Kiedy konserwatywny Daily Telegraph wybija na pierwszej stronie taki tytuł, to rząd wie, że ma poważny problem. Minister zdrowia Matt Hancock przechodzi więc do ofensywy. Ustanawiam teraz cel. 100 tysięcy badań dziennie do końca miesiąca. Jestem zdeterminowany, byśmy osiągnęli ten poziom. Cel ambitny. Dotąd długo nie udawało się osiągnąć nawet 1/10. Mało kto ma tu wątpliwości. Jeżeli pod koniec miesiąca rzeczywiste liczby będą odległe od tych deklaracji, Matt Hancock ryzykuje karierę. NHS Nightingale Hospital open. A dziś we wschodnim Londynie otwarcie gigantycznego szpitala polowego. W normalnych czasach odbywają się tu konwencje fanów fantasy, science fiction czy europejski zlot miłośników pizzy. Ale to nie są normalne czasy. Dziś to miejsce, gdzie ratuje się ludzkie życie. Przemówienie księcia Karola, wygłoszone na odległość. Ten szpital daje wymierne przesłanie nadziei dla tych, którzy najbardziej jej potrzebują w czasie narodowego cierpienia. No właśnie, w tych czasach każda odrobina nadziei jest bezcenna. Dołóżmy więc jeszcze kolejną drobinkę. Jeden z szefów brytyjskiej służby zdrowia mówi tak. Widzimy wczesne dowody, że wskaźnik zaraźliwości w społeczności mógł spaść poniżej jednego. To ważne. Jeżeli jedna osoba nie przekazuje wirusa kilku ludziom, jest to dodatkowa przesłanka, by uważać, że liczba zakażeń zacznie się zmniejszać. Stephen Powys zaraz jednak dodaje, minie sporo czasu, nim przełoży się to na mniejszą liczbę zarażeń i zgonów. Kwarantanna musi zostać utrzymana. Ulice muszą pozostać puste. Londyn wciąż przypominać musi miasto duchów. A wsparcie przyda się jeszcze długo. Tę relację przygotował dla Państwa nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. 20 minut do 17. Lady Gaga, Bradley Cooper. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface when they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the minut pozostało do 17. Na antenie gość, pan profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, no nie jest tajemnicą, że instytucje kultury, różne placówki, szkoły artystyczne, teatry, muzea nie działają. Zawieszona jest działalność organizacji pozarządowych, firm, które działają w Polsce na rzecz kultury. Wielu artystów znalazło się w trudnej sytuacji. Można im pomóc? Są na to środki? Tak, rzeczywiście sytuacja jest nadzwyczajna, bardzo trudna dla nas wszystkich, w szczególności dla ludzi z sektora kultury. Sporo instytucji, o których pan mówił, zostało zamkniętych. No, nie funkcjonują normalnie, nie mają wpływów, a potrzeby ludzkie są takie same, trzeba płacić rachunki. W związku z tym pojawiła się nowa inicjatywa pana premiera Piotra Glińskiego, w które Narodowe Centrum Kultury jest włączone, to znaczy program Kultura w sieci, to jest nowy program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury, który ma za zadanie po części przynajmniej, żeby pomóc instytucjom kultury NGO-som, a przede wszystkim wszystkim podmiotom, które funkcjonują w sektorze kultury. Część działalności, co ja przyznam, obserwuję z taką ogromną sympatią, powoli przenosi się do sieci. Są tam na przykład organizowane wirtualne zwiedzanie muzeów, czy czytane są przedstawienia teatralne. Pewnie różne formy będą się w sieci pojawiać, czasem zaskakujące. Czy organizujący takie projekty, wpadający na takie pomysły, mogą również liczyć na wsparcie? Powiem tak, że szeroki repertuar jest możliwości do działania w sieci. Sieć i przestrzeń internetu jest taką plastyczną, bym powiedział, przestrzenią, w której wszystkie te działania o charakterze twórczym, które pojawiają się w normalnych relacjach, a są możliwe, żeby przełożyć je do sieci, to właśnie są możliwości, które stwarza dofinansowanie ten program. Ten program zachęca przede wszystkim tych, którzy właśnie teraz nie mogą tworzyć, czy szukają takiej przestrzeni, żeby realizować swoje twórcze działania, ale również to, żeby dać naszym odbiorcom, ci, którzy zostają w domu i słusznie to robią, żeby też mieli możliwość korzystania z różnych elementów. Zaczynamy od takich rzeczy, które są bardzo często stosowane w internecie, czyli to są gry, to są różnego aplikacje, to są wydawnictwa, a w szczególności działalność muzyczna, e-booki, ale również właśnie o czym pan mówił, takie wirtualne prowadzenia, spacery po miejscach kultury, czy choćby udostępnienie przestrzeni muzealnych, te wszystkie działania są wpisane w program właśnie Kultura w sieci. Trudno w tej chwili szacować potrzeby różnych placówek kultury. Sytuacja nie jest normalna, ale niestety w wielu przypadkach pewnie za kilka miesięcy okaże się, że niektóre placówki są w kryzowej sytuacji. Pewnie nie wszystkie po prostu przetrwają, prawda? Dlatego te działania są interwencyjne już teraz, to znaczy nabór rozpoczyna się od bieżącego poniedziałku i trwa do 20 kwietnia, a działania są realizowane od 1 maja do 30 października. To znaczy nie czekamy, staraliśmy się bardzo szybko razem z Ministerstwem Kultury opracować założenia programu, żeby pomóc instytucjom kultury w realizacji działań i żeby to był jeden z programów osłonowych w ramach szeroko rozumianej tarczy antykryzysowej, która jest również w przestrzeni zainteresowania premiera Glińskiego. Narodowe Centrum Kultury zachęca do pozostania w domu, korzystania z kultury online. Co tam znajdę, jeśli zajrzę i gdzie mam zaglądać? Na stronę Narodowego Centrum Kultury, tam wszelkie informacje w zakładce programu dotacyjnych udzielamy, ale również na stronach facebookowych, również przez Twitter umieszczamy różne informacje, które zachęcają do naszych odbiorców do uczestniczenia w kulturze, ponieważ staramy się zachęcić swoimi programami. Od takich działań o charakterze szkoleniowym, jak webinaria, poprzez czytelnictwo, które mocno wspieramy, również mamy do zaoferowania filmy, więc różne ciekawostki się pojawiają. Ale oprócz tego właśnie programy dotacyjne, w szczególności, że Kultura w sieci to jest jeden z programów, które realizujemy, bo trzeba powiedzieć, że w ramach środków, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury, w tym roku przeznaczamy około 70 milionów na wsparcie instytucji kultury przez cały rok. Proszę zatem, proszę Państwa, zainteresować się. Dziękuję za spotkanie. Profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, był Państwa gościem. Do usłyszenia, 12 minut. Pozostało nam do 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. Smutna wiadomość dotarła do nas dosłownie przed chwilą. Zmarł, proszę Państwa, w wieku 81 lat. Bill Withers, no ikona muzyki soul. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. I know, I know, I know, I know, I know, I know. Hey, I ought to leave the young people.